بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما لم ما زلنا إنا يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Večeras smo sa Allahovom dozvolom uz novi ders na temu dijela koja izvode iz islama, ili kako se kaže na arapskom nevakidul islam, ili može se reći dijela koja su povod ili uzrok rideta, to jest otpadništva od vjere. To jest najbitnije stvari ili najrasprostranjenije stvari ili najpoznatije stvari koji su uzrok čovjekovog izlaska iz vjere, što je jako opasna stvar. Spominjali smo ranije da ima ubjeđenje srcem i izgovor jezikom i rad organima tijela. Znači, obuhvata sve tri ove stvari. I govor i djelo srca i govor jezika i djelo tijela. I ne može biti potpuno osim svoje tri stvari. Tako isto i suprotno imanu, kufru ili širk, bijeva s ove tri stvari. Znači, čovjek kao što ulazi u islam ili u iman s ove tri stvari, također, voli jazu bila, da la sačuva, izlazi s ove tri stvari ili na ova tri načina. Znači, s ubjeđenjem srca, sa govorom jezika i sa dijelima tijela, to jest organa, ekstremiteta itd. Tako da se u iman, to jest u islam, ne ulazi osim sa jekinom. To je sigurno potvrđeno, a također se ne izlazi iz islama osim sa jekinom. To jest potvrđeno, svjedočeno i tako dalje, ne sa šubhama, ne sa pretpostavkama, ne sa misma i tako dalje. To jest ulazak u islam svakoga je jasan, sa šehadetom, kao što je poznato. Tako isto izlazak iz islama mora biti jasan na osnovu tekstova Kur'ana i sunneta i džma uleme, na osnovu toga koji nedvojbeno ukazuju na to. Ne sa nekim šubama, ne sa nekim pretpostavama, ne sa džehlom ili mišljenjem itd. Nego ulazak u islam mora biti jasan. Također, izlazak islama mora biti jasan da bi se na osnovu toga presudilo. Tako da ova stvar vezana za izlazak islama ili otpadništvo, ili ridet, kako se zove, jako opasna stvar. I s tim se nije igrati i presuđivati bez znanja ili mišljenja ili pretpostavkama itd. Nego ta stvar u osnovi treba se vraćati na ulemu, na učenje ljude koji znaju šta su uzroci toga i kako se otkrenuti uzroci, kako se sprovodi na kraju kraja spušta kazna na određenu situaciju, da li ima opravdanja, ne ima opravdanja, ako je šta počinio, kako se pokaje, ako se ne pokaje itd. Međutim, bitnije od ovoga svega, jer to je na većoj instanci, to jest na suđenju ili na kadiloku ili na veliju lembru, znači na vladaru, na ulemi namjesnicima itd. vezan za sporove ljudi, i prekoračenja i odstupanja Allahovih granica. Međutim, na nivou čovjeka, u osnovi ljudi zaboravaju ove stvari. Da čovjek mora primijeniti teuhid u svom životu, da se mora vladati po Allahovom zakonu i sprovoditi ga prije svega kod sebe. Prije ovih drugih stvari, ljudi samo kad se govori o ovim stvarima, odmah šta im prvo na pamet padne, a to je bitna mesela, ja spomenut ćemo večeras, to je suđenje po ono što Allah nije objavio ili vladanje po tome, odmah im padne na to, odmah im padne međusobni sporovi ljudima. To jeste dio šerijata, je bitna stvar. Ali najbitnije stvari su stvari vezane za akidu. To je stvari koje čovjek iz džehla ne zna, može utjecati na njegov iman, to je utjecati na njegov islam, može daći iz vjeri, a da ne zna. A nema nikakvog opravdanja za to. Pogotovo stvari koje su vezane za akidu, vezane za ubjeđenje, što su najopasnije stvari. I neke stvari su toliko iskrivene da i sam čovjek ne može kod sebe prepoznati. Zato ulema kad govori o ovim stvarima, govori u poglavljima fika koji se zovu Babu Ride ili Kitabu Ride, poglavlje o otpadništvu, odstupanju, izlasku iz vjere. Zašto se ova poglavlja u fiku, a nisu u akidi? U smislu Ride i otpadništvo vjere. Zato što je zasnovano na spuštanju propisa, to jest spuštanju kazne na dotični propis, dotičnu osobu i tako dalje. nije uslovljeno ili nije tačno da nema veze, da nije prožeta, i da je fiksno prožeta, kao što spominjem. Međutim, kada govorim o ovim stvarima, u općem smislu, ili ono što jeste, i kad bi bilo tako kako čovjek završuje kod Laza, ođe, to su stvari ako ide. I to ono što je predmet ovog dersa večeras, to jest Šejh Muhammed Abdulahab upozorava u Risalu na 10 najbitnijih stvari, uzroka, činilaca, čimbenika, nazovite kao što je povoda za izlak iz vjere, što su jako opasne stvari. Ne u smislu presuđivanja i odlučivanja, tako dalje, to se vraća na ovu stvari, vraća se na učene ljude, vraća se na poglavlja koji su knjiga Afrika zovu poglavlja o ridetu, ili nisu džabe oformljena radi ove bitne stvari. Je li vjera ponosna, vjera je gornja, uzvišena, ne može se dozvoliti da se neko poigrava sa vjerom, da izlazi u nju, ulazi u nju halalite, izlazi kako hoće. Znači, ne može se ostaviti čak i da počne jasan ride, čak i da je učinio. Znači, ne može se dopustiti pustiti da se poigrava sa vjerom. Zato kaže poslanik, sada se ovaj men bedula dine, ko promijeni vjeru, to je počinje ride, tu ubite. Znači, nije džabe. S tim u vezi, u ovoj risali, u ovoj poslanici, ovo je jako kratko knjižica, nekoliko stranica, Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, spominje 10 najbitnijih stvari, najpoznatijih, ne u smislu da su to 10 stvari koji su vežu samo za ovu temu, nego najbitnije, najosnovnije, najrasprostranije stvari i tako dalje. A inače, u poglavljima fika to je jako opširno područje poglavlja gdje ulema navodi mnogo razloga, neki spominju jako puno razloga, na stotine razloga, neki su došli do 400 razloga uzroka izlaska iz vjere, a sve to radi velike opasnosti ove stvari i džehla kod ljudi, nepoznavanja vjere i upadanja u što ne trebaju da upadaju. Zato ovi 10 stvari koje se u osnovi svi vrte i vraćaju se na jednu stvar, a to je kršenja ili i ručenja šehadeta. Prvog i drugog dijela, znači sve ove stvari, takozvane ovakve dijela koje ruše, izvode islam, razlaze se islam, jer vidite, nazovite ko što je, sve se u osnovi vraćaju na rušenje i kršenje, nazovite kako što je šehadet. Jer on je osnova vjere, znači to je osnova vjere, znači tauhid, iz njega sve, proizlazi iz njega sve izlazi. Kako iz njega sve proizlazi? Tako što osnovi prvi dio šehadeta vjeruje na Allaha, iz njega proizlazi sve ostalo svom pravo. Proizvodi vjerovanje u njega, znači osnova. Iz njega, iz vjerovanja Allaha proizvodi sve osnovne, ali imanski šart još ne pozna. Vjerovanje Allahove, meleke, knjige, poslanike i tako dalje. A također prvi uslov Islama i ruknova Islama i tevhida jeste izgovaranje šarta, zatim namaz koji ga potvrđuje i tako dalje. Kako je ovo najosnovnija osnova vjere i kako ovo shvatiti? Lagano, primijenite ovu stvar u bilo kojoj stvari. Znači, hadet nije tako puko izgovaranje i shvatanje kao što je to postalo olako kod ljudi, pomeću nešto od toga večeras. Ovi uvodi možda će malo uzeti vremena, ali su jako bitni za ovu temu. Kako primijeniti šehadet kao osnovnu u vjeri, u bilo kojoj stvari? Lah. Uzmite primjer bilo koje devijacije u vjeri, iskrivo vjerovanje, ubjeđenje, recimo Rafidije. Kako da vratite? Uzmite osnove njihove vjere, šije, Rafidije, nazovite kako god hoćete, 12. imamci. Uzmite osnovu njihovog vjerovanja. Od početka prva stvar vidimo Allaha azza wa dželle. Da li oni vjeruju Allaha azza wa dželle? I kako vjeruju? Vjeruju Allaha azza wa dželle i samo još kažu da Alija neuzubila Bog ili Husein, Hasan, tako dalje, Dezeva i tako dalje. Znači, odmah kršenje toga. Drugi imanski rukn ili šart, nazovite kako god hoćete, vjerovanje u meleke. Šta kažu Rafidije za meleke? Melek Džibril pogriješio umjesto Ali, došlo obje poslanik sa neuzubila, to je kufr čisti, poput židova, jel? Treća stvar, vjerovanje u knjigu, u knjigu Kur'an, što kaže u Rafidije šije, da je Kur'an nepotpun i tako dalje. Znači sve stvari u osnovi, sve devijacije u vjeri, sve greške možete vratiti na ovu osnovu vjeru, to je šehadet koji sve proizilazi, pa tako ove stvari. Znači ovi svi razlozi, povodi izlaska vjere ili ridote, nazovite kao došli se vraćaju osnovi na šehadet, znači osnovu vjeri na tauhid. Na njega se vraćaju, a možemo i obuhvatiti nekoliko stvari. Veliki globalni stvari. Znači, nije 10 ovi jedini razvoj i ograničeno izlaska iz vjere, nego najpoznatiji, najrešeniji ili i osnovna koji se sve vraća. A sve ovo se opet vraća, rekli smo, na šehadet. Pa možemo spomenuti ove osnove, to je da se stvari, uzroci koji izlaze iz vjere, da se vraćaju nekog stvari. Prvo širk, zatim sumnja koji se zove šek, Šek ili sumnja mora spomenuti posebno zato što je to suprotno ubjeđenju. To jest dio ubjeđenja se spominje suprotno, spominje se posebno. Zašto? Zato što je suprotno ubjeđenju. Ili imamo ubjeđenje srcem, govor jezikom i potvrda djelima. Međutim, ovaj šek se desi sumnja, znači to je suprotno ubjeđenju, potiskuje ubjeđenje srca i zato ulema spominje posebno, iako je vrsta ubjeđenja, nego šta je. Zato što dovodi pitanje vjeru u potpunost, znači nema ubjeđenja uopšte. Sumnja znači kolebanje između dvije stvari. Zatim, treća stvar je potpuno odbijanje okretne lave vjere, ne interesuje, niti učenik sazna i tako dalje. Četvrta stvar je odbijanje i oholjenje. U smislu neću da la Bože, a za uđel nikako, ne interesuje ga. Zatim, utjerivanje u laž, bilo islamskih propisa, bilo poslanika, selem, bilo uleme i tako dalje. Četvrta stvar je potpuno negiranje i poricanje. Zatim možemo spomenuti sljedeću stvar, to je vrijeđanje i podoštavanje vjere u osnovi laza, u džel poslanika sa selem, kuranske ajta, hadisa i tako dalje. I zadnju stvar koju možemo spomenuti, to je nifa kao jako opasna stvar sa svim svojim vrstama. Znači, Šejh Muhammed Abdulvahab spominje ovih 10 stvari kao najbitnije osnovne stvari uzročnika koji čovjeka izvode iz vjere. Pa tako počinjemo sa prvim. Kaže Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alam ene navakid al-Islam ašara navakid. Al awal širku fi ibadati Allahi kala Allahu ta'ala, inna Allahe la yakfira yushra kabi wa akfiru maduna dalika li men yasha. Wa kala innehu men yushra bilahi fakad haram Allahu alaihi janne wa ma'u nar wa ma'u zalimina min ansar. ومنه ذبح لغير الله كمن يذبح للجن او للقبر. Kaže Muhammed al-Bahar, Mulatala, znaj da su stvari koje krše islam i koje izvode islama, da je to 10 stvari. Prva stvar, prva i najveća. Širk u ibadetu Allahu azza wa jalla. Kaže Allah uzvišeni, Allah neće prositi da mu se širk čini, a prosit će mimo toga ono što on hoće. I kaže, onaj koji je Allahu širk počini, Allah mu je zabranio džennet i prebivalište mu je vatra, a zalimima, tj. Kafirima, mušricima nema pomagača. A od toga je klanje drugome pored Allaha za vođel, kao onaj koji klanje džinnu ili kaburu. Spominjali smo širk, spominjali smo ranije dersima tri osnovna načela i vezna stvari što je širk definicija, ima postoje razne definicije širka, to je najveći uzrok izlaska iz vjere, nema sumnje, to je grijeh koja šano neće oprostiti. Normalno, osim ko se pokaje, nema tog grijeha koja Allah šano neće oprostiti, čovjek isto pokaje i vrati sa Allahom azza wa dželle, najveći širk od svih grijeha, to je da sa Allahom drugo obožava što jest da mu ibadetu pripisuješ drugoga ili ibadet njegovo isključivo pravo subhanahu wa ta'ala, ili da značavaš druge sa Allahom, voliš ko što sa Allahom voli, približavaš ko što sa Allahom približavaš. Ono što je bitno, znači usmjeravanja i ibadeta koji se osam lazo žel drugima pored njega. Da li direktno njima što širk u bitu tražiš od njih ne dolazi žel, da li preko posrednika što je druga stvar vezana za ovu risalu večera sa tuzvani posrednika, da li ovako, da li onako. Znači sve što je vezano za širk gdje kola neće oprosti zato što je to njegovo isključivo pravo i nije dozvoljeno robovima da mu se približavaju na taj način. I s tim u vezi imaju tri kategorije ljudi. Prvi je muvahid. Muvahid je onaj koji samo Allah obožava, sa tuhidom. To je muvahid. Mušrike koji ona Allah obožava, ali pripisuje drugo Allah obožavanje. To je problem, to se zove mušrik. Voli Allah, ali voli drugo i ima onaj treći koji je najgori, to je mustekbir. Onog ili nađe koji Allah žena uopšte ne obožava. Znači, neće da obožava za ovlast Allah, a za vođenu. Prva stvar vezana za širk, Allah žena neće oprostiti širk. Recimo, zašto? Zato što je grijeh koji je Allah žena u neće oprostiti što je to isključivo njegovo pravo. I onaj koji Allahu počine širk, normalno, osim ako se pokaje. Međutim, ko preseli na tome i umre, znači nema mu oprosta. Nema mu oprosta, to je jedno od stvari na kojima se zasniva kazna. Nema mu oprosta od razloga. Zatim Allah mu je, kako dolazi u drugom ajetu, spomenuo, Allah mu je zabranio džennet i prebivalište u vatri. To su tri stvari najpasnije vezano za širk. A zatim šest spominjao svoje stvari, zato neću puno govoriti. To je jako veliko područje, govorimo o širku, to možemo pričati. A spominjali smo kad smo govorili o širku iz dijela vodička Ispana Vjela Šest Alef Uzana, ušli smo u vrste širka, gdje spominje vrste širka, govori o njima detaljnije, tako da nećemo večeras govoriti o tim vrstama širka, međutim možemo spomenuti globalnu podjelu širka u osnovu na širku izvodi iz vjere i ko ne izvodi iz vjere. To su mali širk koji ne izvodi direktno iz vjere i veliki koji izvodi iz vjere. Mali širk, šta je mali širk? Mali širk poput rija, pretvaranja. To jest malo rija, veliko rija, prelazi u veliki širk kao što je to rija munafika koji se osnovi pretvaraju pred ljudima, klanjaju da ljudi vide zato što moraju, a daju sadaku, to se obrazuju sadaku zato što mora, tako dalje, a mrze to u osnovu. Međutim, onda smisli se maura ili greška na jeziku, to jest greška ako pretekne jezik. Kao kad da se neko zakune drugim pored Allaha za vođelu. To je mali širk. A veli širk jesu ove stvari koje smo spomenuli, koje izvode iz vjere direktno, kao što neće oprostiti. Še navodi ovdje primjere koji su rašireni. Kao da neko koli je drugom pored Allaha za vođelu, bilo da je to džin koji stoji za toga, to je šetan, ili koli je kaburu, to je stavlji koji je u njemu, ili kaže Lean Allahome zabele ga ili Allah proklame koji kuri drugome pored Allaha azavuđa, što je jako rasprostranjena pojava. Možda kod nas manje u islamskom svijetu je jasno, znači koju je lijeme nije više samo širk u smislu da je traži po posrednike, nego širk u rububijetu. Znači koju njima direktno, znači ne traže više ni kao posrednik oni, nego traže od njih direktno od evlija koji su kaburu svantala, što je širk gori nego širk prvi, to je mušrika, Araba, koji su uzimali za posrednike da je Allahu približe. Međutim, ovi direktno od njih traže, danas i mušrici. Pored ove stvari, nas spojili između širka u rububijetu i širka u luhijetu. Širka u rububijetu koji ne sumnja niko. Čak i stranki sekta u islamu, poput ovi mutakelima, to je ešare maturidi ostali, ne razvijem se u tome vezom za širk u rububijetu, što je kod njih širk, u domije širka, jer on ne zna za ovaj luijetu i ne spominje ga uopšte, što je veliki problem. Znači, oko toga sam razvijem za ovi kolju danas čak njima direktno, znači kolju direktno evlijama, voli više što se Allah voli, doziva i više što Allah doziva i tako i oni direktno traže. Ali raširena pojava kod nas koja je možda ostao običaj, ali bolje da ostao običaj, da uvjeđenje da zaista znaju, bio bi širk veliko izazvelja, to je da se koli na temelje, ko što neko zna, jel? Pa se zakolje životinja, pa se razmaže ta krv koja neđis i tako dalje, kako, gdje je vezan za običaj? Međutim, hemla da ljudi zaboravno ne znaju, pa je to ostalo po neki običaj. Jedna je stvar ako čovjek zakolje kurban na temelje u smislu optimizma, da, hajr, počasti ljude, tako dalje, to nije prijedno govora, ne govorim o tome. Nego vezan za ove stvari koje, iza kojeg osnovi stoji klanje džinima, to je šetanu, nekim evlijama, pogotovo ako su sufijski šehovi dođu, takozvano, da oni oberičete, tako da li znači da toga stoji širk, iako ljudi ne znaju. Međutim, ako znaju kome kolju, kao kad kolju evliji koji je kabur, znači kaburu, ne kolju kaburu, nego onom koji je u njemu, znači direktno. Kao što se Allahu kolje kurban, ne radi bereketa u smislu da zakolju kod kabura, da zakolja do ovoga, i on misli da je to uzrok u poslije nečega što je pogrešno. Znači, stvari kola šarni nije učinio šarijatskim sebebom, su stvari dome malog širka, ali on put i vodi velikom širku. Međutim, ako kulje direktno njemu, evliji koji je u Kabulu, šejhu, nije bitno, ne znam kome, mrtvome, nije bitno, džinu šeta, znam što je veliki širk, jasna stvar koja izvodi iz vjere. I što je to je što se vezano za širk. Znači, širk je najgora i prva stvar, i najopasnija stvar, grije kola šarnu neće oprostiti. Dobro, ostaje vezano za ajet, šta je sa malim širkom, hoće li mali širk Allah oprosti, ili širk dolazi u ajetu sa određenim članom, elo, arapskom jeziku, znači obuhvata sve vrste širka, i mali i veliki. Međutim, šta je vezano za veliki širk i mali širk, da li mali širk Allah neće oprostiti? Allah najbolje zna, ulema toga se razlaze, govore, jedni kažu da je to kao i ostali grijesi, domen malog širka, da će ga Allah prostiti kome on hoće ili će čovjek činiti tebi, imaš djela koje pogrešu te grije i tako dalje. Za razliku od širka, ako prestali na tom i ne pokaje se, Allah ga neće oprostiti. Drugi kaže, Allah neće oprostiti, ulazi u mali širk, ali a šta je poenta u tome, šta je bitno? Mali širk, ako je kvari to djelo direktno, poput rija koji je osnovi djelo, znači kvari to djelo samo, ne uništava sva djela, jer ko počinje širk, koji je veliki, nadu Allah zvr, kvari sva djela. A šta mu kaže poslaniku, ole kad uhi elike, ole dine mi kablike, ole ili šakti ahva ta namele koje kune mile klasirine. Objavljen je tebi, onima prije tebe. Kada bi počinio širk, bio oni koji su, bila bi propala tvoja djela i bio objavljen koji su propali. Znači, taj šir kako neće, pa znači sva dijela, jedan grijeh, ne uzubi tala, ruši sva dijela islama i mana koje čovjek ima u podsjeću. Za raspad manog širka, gdje mu se ruši ili krnjao samo to dijelo dotično u koje je ušao mali širk pod uslovom da ga nije odbacio, se nije otaracio njega. Znači, u osnovi ga preuzeo, znači, ruši to dijelo, Allah što najbolje zna. Druga stvar, samo da kažem, dobro smo reći, vezano za riječ nakid ili množina, ne u akid, u arapskom jeziku. Nakid znači nešto što krši, ruši u osnovi, ili odgovor nekome, ili kritika, tako dalje, naučna. A kaže se nakt, dolazi u Kur'an na puno mjesta. Eledina, jem kodu nahda Allah, oni koji krši Allahu ugovor, to jest ugovor sa Allahom, zbog žele to da ga obožavaju, da mu ne čine širk. Zato se kaže ne u akidu ili islam množina, znači nakid, ono što krši, što ruši islam. I zato ima povezano, znači širk povezi, to smo spominjali. A to je da širk kada uđe u ibadet, pokvari ga, kao što je nečistoća, to je izgubljenje abdesta, pokvari čistoću koja je uslov za namaz. To je kao što mu namaz postaje neispravan, ako se izgubi abdest ili ga nema uopćeno, tako isto i ibadet sa širkom prestaje biti ibadet, nego postaje širk. Rekli smo ibadet, što znači ibadet? Ibadet to se znači poniznost, pokornost, sa ljubavi i strahopoštovanjem. Prema Allahu i prema drugome, da vidite oni koji žele kako su skušni, kako plaću, kako traže, tako dalje. Međutim, ibadet mora biti sa tevhidom bio ibadet. Kada uđe širk, pokvari ga. Kao što je nečistoća ili gubljenje abdesta, pokvari namaz kada se desi. I tako je povezano s isto. Zato uleme kad kažu, govori, kažu ne lakidu vudu, djela koja kvare abdes ili mutilat vudu, nije bitno, ali riječ nakid je ovdje bitna. Znači, povezan kao što ima čistoća u značenju, čistoća u vjerovanju, te uvijed ugovor sa Allahom za vođel, stvari koje ga krši, isto ko što krši najbitnija stvar poslije tu vide šata, to je namaz, a to je uslov za obavljanje namaza, to je čistoća, to je abdes. Znači, to je spojnica, to je povezano. Zato nakid, oravsko nešto znači nešto što krši, što ruši i tako dalje. Množina od toga je neuakid, pa se kaže neuakid u islam. A isto je znači, zvali ga muksidat, isto od riječi fesad, ono što krši ili od riječi batir, muktilat, ista je stvar. Radi se o stvarima koji krše vjeru i izvode čovjeke iz vjeri, što je jako opasno. Druga stvar, kaže šejh, kale šejh, rahimehu Allahu ta'ala, estani, men jale bejnehu bejne Allahi wasa'i, jeduhum wa jeseluhum šefate, wa jetovakilu alaihim kefara iđma'an. Kaže še drugi, ili drugi nakil, ili druga stvar koja izvodi iz vjere, jeste onaj koji između njega i Allaha učinio posrednike, koji ima se obraća, koji je dovi i traži od njih šefat, da se za njih šefat znači uzimanje, to je doba, bukvalno, i osanja se na njih, učinio je kufr po koncenzusu svih učenjaka, iđma'an. Zašto še spominje ovdje iđma? Da ukaže u stvari sve ove stvari koje spominje še od prve do zadnje su stvari iđma. A prije svega kuranski, jasni kuranski ajeta i dokaza, znači hadisa. A također spominje iđma da bi naglasio ovdje da nema razilaženja oko ove stvari. A šta je razlika između ove druge stvari koje spominje ovdje uzmanje posljednika i one prve stvari koje širk uopćeno? Nema sumnje da je jedno i drugo širka, vraća se na prvu stvar, to je širk uopćeno, znači u globalu. Međutim, i ova stvar je dio toga, nema sumnje. Međutim, hoće da ukaže na stvar bitnost rasprostranjenosti ovog širka u ibadetu, koja je osnova širka cijelog svijeta, to je uzimanje posrednika između njih i Allah, da ispunjavaju, da im dižu potrebe, dolaze, da ne bi li Allah ispunio. A onaj prvi širk može biti, i ta širk može biti širk u rububijetu, to je da se direktno obraća njima, da je traži od njih korist neku ili da im otkloni štetu, da izliječi i tako dalje. Znači, to je razlika malo preciznija. I ovo je najrasprostranjenija vrsta širka, to jest u ibadetu, u uluhijetu, sa dijelima robova. To jest uzrok pogrešne analogije, to su spominjali ranije, zapamtite to dobro. To jest da porede gospodara sa stvorenjima, s kim, sa vladarima na zemlji, koji imaju svoje namjesnike, pomagače, posljednike, ministre, nazovite kao oči, koji im dostavljaju potrebe ljudi, ne bili ispunili ili zauzmaju se kod njih radi određeni ljudi i tako dalje, ne mogu sami to ispuniti, moraju imati sve pomoćnike. Znači, spuštaju Allah Azza wa Jalla na taj njemu podijel sa stvorenjima, kod Allah šanu sve ne zna, kod Allah šanu sve ne vidi, kod Allah samo nije sve obavešteno, pa trebaju posrednici preko ovi da dižu svoje potrebe njima. I još kažu, mi smo ovakvi, mi smo onakvi, ovo su čestiti ljudi, što je velika šuba, znači bliski Allahu, oni će za nas zauzimati, oni će dignuti naše potrebe Allahu azza wa džel i tako dalje. Kuranski ajeti koji govori o tome i ukazuju na ovu stvar koji je direktno širk i prvi i posljednji. Znači ono kaže, o javu duni min duni lahi ma la je duruhu wa la je mfeu je kulune hao la je šufa'au na inda Allah. Kaže, obožavaj pored Allah za vođel. Ono što je niti štetu, donosi niti korist. I govore, ovo su naše šefađe, to su oni koji će se zauzimati kod Allah za vođel. Odakle ima to? Pa što on kaže, to ne bi ono lahi ma la pisamat kola. Zar vi je lahi vešta ono što ne zna, ono što besna zemlja, vi je lahi vešta Allah ne zna ko je ko, ili en lehum šureka, šero lehum bini nedini, malem jezem bila. Da li oni imaju posrednike ove šefađe, da uzimače, koji im poprisuju vjerujem što Allah šanu nije dozvolio. Ili kažu, ma navodum ila li ukarribuna ila Allahi zulfa. Znači, bukvalno direktno pogledajte, svoji izrazima kažu. Kada im se pregovora, kažu, mi njih ne obožavamo, te stoji posrednik, osim da nas Allah što više približi. Bilo da su, to su spominjali u četiri pravila posebno, prije ovog dersa kao Vlade Orba, bilo da su meleci, bilo da su poslanici, bilo da su česti pobožni ljudi i tako dalje. Znači, to je najveća šuba mušrika. Mi njih ne obožavamo direktno, u smislu ne tražimo od njih korist ili da nam otklone štetu ili da nas izliječe i tako dalje, nego uzimamo za poslanike samo da dignu naše potrebe Allahu. Red primjer, kaže dovi nekom lipa, kaže dovi za mene Allahu, traži odmah Allah, zauzimaj se kod mene. Prije svega vezano za šefaat, riječ šefa znači zauzimanje, znači dova bukvalno. Od to je osnova. Zauzimanje ima ispravno, neispravno, koje sam spominjao također ranije. Neispravno zauzimanje jeste, zauzimanje kod šanu nije dozvolio, jer zauzimanje ili šefat je pravul azovo džel. Zauzimat će se poslanik sa selem, da, zauzimat će se i šehidi, zauzimat će se vjernici, ostali ulema, djeca koji su presela za roditelji i tako dalje, kako dolazi u sunete, ali kada? Nakon Allahove dozvole i s kim je Allah zadovoljan, i to je na sudnjem danu. Znači, to je šefat. A ovaj šefat, vezan za ove stvari na dunjaluku, je stvar od živog da tražiš ono što je stanje, to je da tražiš da dovi za tebe. Kao što je to uobičajeno, kao što vjernici traže od vjernika, kao što je kako sam sve Omeru dovi za me kad se počne na heđu i tako dalje. Znači, traženje dovi, kao što tražili poslanika sam da dovi za njih dok je bio živ, sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ova druga stvar ili drug koja izvodi iz vjere, je se vraća na prvu stvar, znači opće značenje širka s tim da ovo posljednje, to je posljedno ovo širka najrasprostranija vrsta širka i širk današnji kuburija, takozvani oni koji žele kabora od slupija ostala, znači koji mušika današnjice, koji se pripisuju islamu, ne kaže musliman, tako govori ulema, znači pripisuje se islamu, znači koji čini širk jasan, iako izgovaraju šehadet, ali krše sa svojim djelima širk što je jasno, znači nedvojbeno, jasan širk koji nije stran ni običnim masama, ni posebnim, to jest ulemi. Osim onaj ko će da zasvim neće da vidi. Zato ima svoje švjetane od ulemi koja je posjećena na ti, koja brani to i tako dalje. Znači, to je jasan širk. Nije samo širk, oni prvi, kažu, obožavali kamenje i tako dalje. Ne, i prvi su imali razne vrste širka, od meleka, poslanika, česti ljudi. Tako da, kad se ima prigora, kaže, oni su obožavali kamenje, mi obožavamo, to jest približavamo se preko ovih. To je širk prvi i posljednji. A ovi su još povećali i sa više strana, sa strane većine širkog ubijetu, traže direktno svoje vlija. Oni su obožavali čestite ljude ili česta stvorenja poput meleka, poslanika, tako dalje, obožavaju najveće razrednike i najveće fasike. Znači, to je vezano za šefata, to su spominjali. I to je vezano za ovu drugi stvar ili drugi nakid, takozvani, koji izvodi iz vjere. Ima dosta, inače, braćo moja drago, je veliko područje. Ovo su skraćene stvari, samo upoznanje najbitnije i najopasnije stvari. A inače, ulema kad piše, piše mi stvarno, recimo, gdje u knjima fika vezano za poglavlje, morate da navodi se ove stvari detaljno. Vrste, kako, šta i tako dalje. Zatim od dijela današnjice, ovo doba koja su napisana obimno i široko u ovoj temi, i najbolja do sada, Allah najbolje zna prema onome što ja znam, što sam čitao, jesu dva dijela ili dvije risale, to je dvije postdiplomske doktorske disertacije. Jedna je Šija Vuhebi, Rahimullah, koji je preselio Nevakidul Iman Lijetakadije. Dijela koje izvode iz islama u vjerovanje. Znači, buhatio je i ovo jako opasna stvar koju zaposlije mnogi ljudi. Znači, vjerovanje samo, gdje se ne ispoljava vidljivo, gdje možda i ne znaš. Zato je obratio prilike oko 600 stranica, ima jedna druga, a drugi še je Abdulaziz Abdulatif, i napisao knjigu kao drugi dio toga na Vakid El Iman El Kaulije Wal Fialije, djela koja izvodi iz imana o govorom i djelom. Trenutno je še u zatvoru, ali se malo oslobodio. Al-Ghazid Abdulatif. Znači, to su dva dosta djela koja su najbolje napisana, vezana za ovu temu, koja je bitna tema i teba i problem savremenog doba. Jel? A posebnija mesela ili problem veliki ovog doba jeste suđenje, ono što Allah nije dozvolio. Hukum ima izvola. Figar je mezela kao što je poznat. I problem ovog doba, modernog doba kojem živim, ne posebno danas, samo danas, još više samo uzeo učestalost i širinu, a i od ranije, znači od vremena Muhameda do Vahaba uzima svoju bitnost jeli, od polakog padanja osmanskog hilafeta, utjecaja određenih čafirskih zakona, njihovih programa i tako dalje, što je danas jeli, kulminiralo, vezano za tu stvar. Znači, to je druga stvar, znači prva stvar, opći širk, druga stvar, znači posebna širk, uzimanju posrednika, to su spominjali već u tri osnovna načela, četiri pravila i tako dalje. Znači, oba dvije stvari su vezane za širk. To je najpasnija stvar. I treća stvar koja je također vezana za širka, to je kvale še, esali su, melem ju ketfili mušrikin, e u šekefi kuprihim, e u saha metrem u kefar. Kaže še, onaj koji ne smatra kafirin, proglašava mušik kafirima. Ili sumnja u njihov kufr. Ili smatra njihovu vjeru ispravom, njihov mezer. Počinjuje kuf zato što je to jasno. Zašto je jasno? Zato što jasni tekstovi Kur'ana i sunneta ukazuju na to. Da kad kafar uledina kao lena lahu je sarica kalas. Što ono kaže, sigurno su nevjernici, oni kaže, jedan trojice. Ili koji kaže da je da Isa, svi merim i tako dalje. Ili stvari koje se spominju u Kur'anu vezano za mušrike i tako dalje. Znači, onaj koji ne tekfiri, kako se kaže, ali prije što počnemo vezano za ovu treću stvar koja je također vezana za širk. Znači, spominje ovdje u trećem ovom nakidu ili treća stvar koja izvodi iz vjere, spominje tri stvari koje su spojene, ali su različite, to je posebne. Onaj koji ne proglašava mušike nevjernicima, koji sumnja u njihovu kufru, to je širk, ili koji smatra njihovu vjeru ispravno, što je najgore od ove tri stvari. Ali vezano riječ za tekfir, da kažem, možda ne treba koristiti u općem značaju ili kaže tekfir, tekfirovci i tako dalje, zato što je tekfir šerijatski propis. Znači, jasan šerijatski propis, znači proglašavanje nekom kafirom koji je zasnovan na određenim stvarima. Jel? I zato ovaj izraz tekfir, tekfirovci i tako dalje, ne bi ga trebalo upotrebljavati u tom smislu, jer može voditi u rašta tumačenja, u rašte primjenja i tako dalje, što nije dobro. Znači, sam tekfir je šerijatski propis, zna se kako i šta, vezano za to. Prva stvar, onaj koji ne proglašava mušrike mušicima. Rekli smo, u vjeru se ulazi sa jekinom, izlazi se sa jekinom. Ne može se ulaziti sa šubhama i ne može se izlaziti sa šubama, pretpostavkama i tako dalje. Ista ova stvar. Jasni kuranski tekstovi ukazuju na mušrike. Poput mušrika, znači osnovni mušrika ili mušrik ili kafir asli. Poput židova, kršćana, međusija, budista, hinduista, hindusa, kako se već zovu, taoista, nazovite go. Počitaj, što je jasna stvar. Na kraju krajeva komunista i tako dalje. Što još gori stepen. Znači, jasna stvar vezano za to. Znači, onaj koji ih ne tekfiri, znači, isto kada potvrđuje njihovu vjeru, potvrđuje njihovu meze, potvrđuje njihovu devijaciju. Može imati čovjek šubi, ali to su vezano za šubi, to je druga stvar. Međutim, koji ne tekfiri, što znači tekfir proglaša nevjernicu? Ne smatra je nevjernicu, u smislu, njima, njihova vjera, nama naša vjera. I oni su na vjeri, mi su na vjeru. Šta je onda razlika? Zašto li se ono proglašava određene ljude ili sve ljudi nevjernici? Zašto ih proglašava vjernicima? Zašto ih proglašava munaficima? Da bi se razlika ove tri kategorije ljudi jasno. Prva vjernici i ko su vjernici, druga munafici i ko su munafici i treća kafir uopće, i kufr veća kategorija, širk ulazi u to. Znači, širk kufr je opća kategorija. Vrste kufra su razne, a širk je posebnija. Znači, još uvijek smo u ovoj stvari vezano, znači treća stvar koja je vjere vezano za širk. Prve tri stvari su vezane za širk od ovih 10 koji spominje ima Muhammed al-Buhav, Allah mu se smilao, ukazivajući na opasnost toga i rasprostranjenost. Znači ove stvari, pogotovo u današnjem dobu, ove stvari, Allah drag se uopće čak čuti od neke koji se pripisuju u vjeri, kako govore naša braća i tako dalje, ili što je gore, ili najgore toga svega jeste takozvani pokret ili program približavanja religija. Nije približavanje religija da sjedimo, da pričamo, da pozivamo tevhid i tako dalje. Ne, nego da, da te sve jedno, ili u najmanju ruku svako ima svoje, mi se svi priznajemo i tako dalje. Ne uzubila je ta. A što ono kaže, javni kitabi, tali ulja kelimat se va bina bine. Veliki kitabi, došte da se okupimo oko zajedničke riječi. Između nas i vas, koja je ta zajednička riječ? Samo ajde. Ovi neki koji su organizovali te skupove zbližavanja religija i tekaru bedjan, tako zvani kako se zove, Suhanela, uzmo ova ajte, ajde kitabi, tali ulja kelimat se va bina bine. Kitabi, došte, znači između nas, vas i stanu, ne budu drugi ajte. Uzubila je tali. Šta se naslov kajte? Ela nabude ila Allah, da samo Allah obožava. Vala je tako da vadu na arba min duna, da jedne druge ne božava Boga i pora da laze u džep. Kako odbio, resite, nisu muslimani. U tom smislu da sjedimo, da pozivamo davetski, da, sjećamo sa bilo kim pozivati islam Allah u vjeru. Ali ovo zbližavanje, podržavanje, znam, to je kufr ridet očigledni. Osim koji ima, ima šube, ono vezano za te stvari, ali koristi to da uđe pozivo. Ali nije cilj primjer toga, nego sve isto. Ili još modernije toga takozvano ibrahimska veza danas, vjera. To jest najviše da Ibrahim osnova, da Abrahova vjera, to jest Milet Ibrahim, koji je osnovi Hanifijet i Teuhid. Znaš da je on otac svih poslanika, kršćani ga smatraju kršćanima, židovi ga smatraju židovima, a Ibrahim prije, prije nije, kako će biti kršćani židovi. Nego je bio musliman, muahid na Teuhidu. Koriste to da bi se okupili oko toga i kažu to da se okupimo, svako ima svoje, nije problem, svako božava, ne uzubila Boga na svoje, znači sve je to isto. Ne uzubila tala, kako isto. Osnovna podjela ljudi je na vjernike i nevjernike. Osnovna podjela polaza u ođelu. Ovo je stvari vezane na države, nacije, narod, to je stvar pripisivanja nečemu, možeš se pripisivati nekom. Pripisuje se roditeljima, nosiš ime oca ili ime poruci, može se pripisivati nekoj, mora biti mjesto rođenja. Ali osnovna stvar koja ima utjecaja kod laza u ođelu jeste takva bogojaznost. Bogobojaznost je zasnovana na imanu, nije na porijeku, na ugledu i tako dalje. I druge stvari koje je kufra, osnovna stvar koje je kufra, da li šanu ne voli, ni kufra, ni kafir, ni mušike, svano tala. To je osnovna najbitnija stvar. Spomenuli su neke stvari, pa sam vidio, onaj koji ne tekfir i mušike uopće. Kao da utjeruje la, la, za ovo džel. Upovrgavno što je ono govori u svojoj knjizi, šta ćemo sa tim? Ima šubu, otkloni mu šubu. Možda ima šubu, ali spominja, ajte, nije mu jasno, ovdje vijednice, ovi otršani, ovi. Kada mu se otkloni šuba, govori se to koji su bili na islam, koji su vjerovali. Evo i današnji koji su na širku i na kufru još davno, ne govorim današnji, oni su isti, nema velike razlike, osim ako nisu gori, poput Rafidi, ako nisu gori danas, nisu bolji od onih koji su bili raniji, u smislu bliže islamu, nego dalje na uzubila, kao tako isto ovi, shvanilo. Znači, to je vezano za prvu stvar. Mušike, koje mušike jasne, mušike, koji spominjete u Allahovoj knjizi, sunet poslanika, sve koji nema nikakve dvojme i sumnje, koji kufru beva, ja sam kufar, koji znaju svi muslimani, što kažu naše ne, dobre nene, znali su razlike između Vlaha i muslimana, zar ne? A neki danas koji se prepisuju znanje, to ne znaju, subhanallah, čitaju Kur'an, čita Kur'an, Kur'an ga prokinje. Vlaha ule ula koje ti la bila, još prvi da ima dokaz. Znači, to je jedna stvar. Znači, proglašavanje smatra njih nevjernicima kao što jesu. Druga stvar jeste onaj koji sumlja u njihov kufr. Šta znači sumlja? Šek. Recimo, postoji tri stvari. Ubjeđenje, to je ti kad ili nije, se kaže. To jest ubjeđenje, vjerovanje srcem. Kao lisan, govor sa jezikom i dijela organa, to jest tijela, poput namaza, hađa i tako dalje. Znači, a sumnja je četvrta stvar. Zašto? Zato što sumnja potiskuje ubjeđenje, znači kontra je suprotna. Znači, imaš sumnju, a sumnja je dvojna između stvari, dvije, ispravne i neispravne. Kako se može dvojmiti? Nakon jasne koranske ajete sunete, ne znaš, poduči se. Imaš ubod končnice šuba, nije problem. A nakon toga ako ustraješ, ne možeš biti da ne znaš. Znači, zato šek sumnja, misli se čovjek sumnja, ne šubha. Šubha je čovjek kad ima šubu, nije mu jasno ili ima vesvese i tako dalje, to je nešto drugo. Međutim, kad čovjek sumnja, sumnja da li je kršćanin, da li je vjernik ili nevjernik. Znači, to je šek. Znači, ono potiskuje ubjeđenje. Či ima sumnje, znači potiskuje ubjeđenje. Nemaš ubjeđenje, zato spominjamo četiri stvari. Iako je to ubjeđenje, to jest vrsta ubjeđenja, ali ono potiskuje ubjeđenje. Znači, ova druga stvar je gora od ove prve. Znači, onaj koji sumnja u kufru. I treća stvar, onaj koji smatra da njihova vjera je ispravna. Kaže, oni imaju primjer, imaju svoju vjeru, to je ispravno. Odni vjernici će u džennet, ovi drugi žene poput razni, ovi neki koji prepisuju znanju, neki bivši muftija egipatski, tako li je, da Allah dragi sve to javno i otvoreno. Ne samo to, nego sprečava kršćane kopte da uđu u vjeru. I vraćaju mojim koptima da na njima se življavaju, da ih kažnjavaju i ubijaju. I u javnim raspravama kad ima prenosi se nešto spominje ime zato što nije vrijedan toga. Žena hoće prihvatiti i sad kaže što šuču islam, nema potrebe. Ostani na svojoj vjeri. Koptkinja. Kaže od vas, dobri u dženet isto koji od nas, loši u dženem isto. To je islam. Gdje onda to je islam? Zašto što ono spominje ove stvari? Znači ova treća je najopasnija, najgora stvar, onaj koji smatra da njihova vjera ispravna. Ima veće šire kufra od toga. Za oni koji kažu da je Allah jedan od trojice, da je Bog, da je sin, obožavaju njega, njegovu mater, pored Allah azuđen, subhanu wa ta'ala. Još kažu da su neispravni. Kakva je to vjera, kakav je islam kod tog čovjeka? Zašto je onda poslanik sam došao? Kome je poslanik poslat, subhanu wa ta'ala? Mušici na Mekke koji su obožavali kipove, koji su obožavali meleke, poslan svima ljudima, među njima poslan kršćane i poslije židovima. Ako je to onda u redu, zašto je poslan? Zašto su poslani poslanici? Ako nisu njihovi narodi prešli granicu, počinili kufr, vratili se kufru, šalje poslanike da isprada i vraćaju neispravnu džadu na stazu, šalje poslanike, šalje vjerovjesnike, po njim objave da ih vraćaju ponovo na stazu islama. Znači, to je ova treća stvar, a poslanik sad je poznat, svi, poslat svim ljudima, džinima, kao što je poznat, svima. I zato kaže poslanik, tako vam je ono u čemu ruci Muhameda duša. Neće čuti niko od ovog umeta, to jest židov, niti kršćanin, a zatim umre i ne bude povjera ono što sam ja došao, a da ne bude stavnika vatre. I da je pod uslovom da je židovi kršćan, to je sedmi kitabija, na ispravno vjeri teuhida, to je teurata i inđila i zebura. Ako je čuo za poslanika, sam ovaj za ga slijedi. Ili ako ga ne slijedi, ostaje kafir, makar vjeru ne činio širku s te strane. Zato što je islam, to je poslanica poslanika, sam i Kur'an kao knjiga, derogira sve prijašnje, ovaj vijek nije prije toga. Znači, obaveza je da se slijedi, osim ako nije znao ili ostataka kao što je bilo u vremenu dolaska poslanika, sam kao kaže Vatisu, ali što on pogleda u stanovnike zemlje i Arape i ostale, pa je zamrzio, osim ostataka Ehli Kitabija, osim ostataka Ehli Kitabija, to je kršćana židova koji su ostali na teuhidu, grupice, proganjanje, potlačane, ugnjetavanje i tako dalje, raspačane sudje i tako dalje koji su čuvali svoju vjeru. A većina ljudi na širku, većina ljudi na zabu, što se tako bilo vrijeme Ibrahim a.s. koji je bio sam umet, on malo njegove porodice, Lut a.s. koji je poslan na određenu skupinu, određenu narod i možda neki vjernici. Znači cijeli umet zemaljski u to vrijeme ili poznati od stari svijet u to vrijeme, to područje, bio na širku. Zamislite koja je to opasna širka, znači, zato kaže Ibrahim a.s. Već nubne i vobe nije nabude nas na. Skloni me mene i moji djecu, moje putosno do Božana kipu. Ne, hun od Bona kresira mi nas. On su zavili mnogi ljudi. Znači, čir, zamislite kako je to stane vraca na to doba, duh tog doba. Kako je bilo Ibrahim u sam, kada je bio sam umet. Malo te ne sam. Da ide da poziva sve ljude u te vidu. Od svog naroda koji su obožavali nebeska tijela, to je skipove, zatim od Nimuruda najveće taguta u to doba i zatim kruža zemlju, to je pod tim poznatim područjem, takozvanog bliskog ili srednjeg istoka, pozivao ljude u teuhid, Allahu vjeru, kako je bilo. Stavite se u njegov položaj. Znači, kad se samo nema, gleda oko sebe, sam umet otišao širk, zapovo širk i tako dalje, međutim, Allah je dao da njegovom davom, da njegovom dovom dođe poslanik sa selam, potomka Ismaila, selam koji je poslao ko milo svim svjetima i poslan svima i ljudima i džinima. I to je vezano za ovu ovaj treći nakid ili treću stvar koja krši vjeru ili izvodi iz vjere, nazovite kako hoćete. I sve tri stvari su vezane za širk. Prva i druga je direktnije vezana za prvi dio šehadeta, a treća je, ovo što sad spomenuli, vezana za ovaj drugi dio šehadeta. Znači, sve tri su vezane za širk, što jeste najbitnija stvar. Zatim dolaze nakon toga tri ostale stvari kojima je zajedničko da se vežu za nifak posebno. Kao najpasniju stvar, pored širka i uz širk sami. Jer munafici su najveći griješnici, to jest na samom nuđu ženama da Allah dragi sačuva. Znači, tri stvari, spomenut ću večeras dvije, ostaću treća. Prva od njih ili četvrta po redu jeste قال الشيخ رحمه الله تعالى: الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Kaže še četvrta stvar ili četvrti nakid. Ko vjeruje da je heđi, heđi znači put i pravac, to je uputa, to je šarijat poslanika selem, da je heđi drugoga, korišćam ovaj heđi izraz i nom se za ga koristi, to znači što znači, recimo put, pravac, to je sve ono čime je došlo poslanik sa govora, djela, ono što je prešutio, to je sam njegov šarijat, to je ono čime je došlo poslanik sa selem. Da je heđi drugoga, pored poslanika selem, potpunije od njegovog heđija. Ili da je njegov propis bolji od njegovog propisa. Kao onaj koji daje prednost propisu ili sudu Tavagita na njegovim propisom, njegovom presudom. Taj kafir. Nema sumnje, jasni kuranski tekst kaže, i ovo je osobina munafika. Munafici ne voli, ne žele da se sudi po lavom zakonu. Zašto? Zato što mrze u osnovi. A spomenut ću vam to poslije. To je, recimo, da ove tri sljedeće stvari, četiri, pet i šest, se vežu za nifak. Prva je ova stvar. Peta stvar je onaj koji nešto prezire i mrzio da lavo i vjeri. A to nema sumnje, vežu samo za munafike. I šesta stvar, koju ćemo vratno spomenuti u narednom dersu, jeste smijavanje sa lavom vjeru. Sve je to, ili sve je to stvar koja se veže za munafike. Munafici ne vole da se sude po lavom zakonu. Osim ako imaju korist, kad dolaš, kažu Kurana, to i dolazi i lete. Hrli. Ako je njihovu korist, a inače ne vole, ne vole se sudi. Treća stvar vezana za munafike jeste da mrze. Pošto on kaže zalike vjenom kerihu man za lalav. Zato u svori Muhammed, zato što oni mrze ono što Allah objavi osnovno. I šesta stvar, šesti nakid ovdje, to je treća stvar vezana za nifak. Ono što proizlazi iz toga, a jeste ismijavanje sa lavom vjerom. Sa lavom azavuđel, sa propisima vjere, sa poslanikom, sa vjernicima, sa ulemom i tako dalje i tako dalje. Kao što ćemo spomenuti doći šatao. Zašto spominje ove stvari? Zašto čovjek kaže 10 stvari? Znači najbitnije, najpoznatije, osnovne stvari na koje se mogu sve vratiti mnogobrojni razlozi uzvrci koji izvode iz vjere, rekli smo koju Lema spomenula po uglavu o ridetu, to jest o murtedina. Ova četvrta stvar, onaj koji smatra da je nešto bolje ili hedi nekog drugoga, bolje hedi poslanika i da je vlast, da je sud drugoga, to jest ono što Allah nije propisao i dozvolio bolji od presude poslanika, sam to njegov šerijat, a to je ono što Allah presuđuje po čemu treba se vlada, kao onaj koji daje prednost propisima i zakonima taguta, taj je počinio kufr. Rekli smo što znači riječ tagut, o riječi tugijan, znači kad pređe rob granicu, granicu čega šerijatska. Stvari mogu biti od malog kufra, velikog kufra, ali ovdje se podrazumijeva veliki kufr, znači veliki prelasci i izlasci. Znači, riječ tog jedan dolazi kad prijeđe voda granicu, prelije. Pa od toga dolazi riječ tagut. Tagut znači onaj, svak onaj koji se božava mimo laza. Bilo on šetan, gdje na kraju kreva stoji šetan, džini za toga obožavaju. U bilo kojim stvarima, vrstama i badeta. Da li je to i badet direktno da se klanjaju kipovima, evlijama, svecima svojim neuzbiljim prokletnicima? Da li se pokoravaju u propisivanju halala i zabranjivanju harama, zove širku pokornosti i vlast, spominjali smo to, svejedno svi se zovu tagut. Znači, tagut je onaj koji se obožava pored Allaha zvijezda na bilo koji način. U čemu? U rububijetu ili u luhijetu ili esma u sifat. Sve su to taguti. Taguti se ne misli prvenstveno ovdje kad se kaže tagut, odmah smisli današnji zakon, izmišljanje, ljudske zakone. Nije samo to, znači državne zakove, ustane, zakonodavstvo, znači opće rašan zakonodavstvo. Misli se da se ljudi ne vladaju po šerijatu uopće, bilo to običaj. Odbacuju Kur'an, sve uzmaju običaj koji vladaju među njima, gdje su zadržane plemenske osnove. Ili se vladaju neki običaj vezano za prostor i mjesto. Znači u svakom slučaju odbacuju šerijat, ne vladaju se po njemu. Na to se misli, recimo je to osobina munafika, striktno. Zato što oni ne vole da se sudi po lavu. Naime, poznate je slučaj kada se jedan od munafika sporio sa židovom da im se presudi, pa je židov rekao hajmo poslaniku sa selem, vjerovatno ne uzima rišu, to jest mito, korupciju. A kaže ovaj munafik, munafik je znači musliman u propisu spoljašnjem, zato što spoljava islam, a unutri nije čajake, znači to je munafik. Spolja musliman u propisima, a unutra je čajake. Kažu hajmo kod Kabe i Minašrefa, to jest taguta židovskog. Zato što on uzima kamat. Zato što ono povodom toga objavljuje ajet je povod toga, ali se misli uopće na sve, znači povod je poseban, ali ima propis i značenje uopće. Što on kaže, lem tere ladine, jezu mune neum aminu bima unzi leke, vam unzi le min, kavli kuridu ne hakem le taguti, va kad umiru ej ekfru bi. Zar ne vidiš one koji tvrde, to jest mu nafika, to jest lažu i petaju, da vjeruju ono što je objavljeno tebi, ono što je objavljeno prije tebe, hoće da se sudi, da im se sudi kod taguta. A naređeno mi da učine kufr u njega. Znači, osnovna vjerovanja, rekli smo i prije vjerovanja lazira kufr i tagute, recimo mezeb ili put ili sistem metodologija šišćenja prije kičenja. To jest mora se očistiti od stranke od sebe nedostatke da bi ti ono što prihvataš bilo ispravno, to je tauhid. To jest, znači kufr i tagute, nećeš ono što se obožava prodala sve apsolutno, da bi ti iman, da bi tvoj tauhid bio ispravni čist i onda vjeruješ u Allah azawajal. U to ulazi odricanje od toga, od njih, od njihovih dijela i tako dalje. Znači, ova osobina u osnovi nesuđenja, nevladanja po Allahovom zakonu, po šerijatu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, slijeđenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem, traženja presuda kod drugih raznih vrsta taguta, jeste isključivo ili posebno osobina munafika. To jest oni koji traže i zahtijevaju, evo, jesu munafici. A munafici mogu biti među muslimanima u osnovi. Zašto? Jer kad imaju snagu i silu, onda ispolje svoj ridet ili svoj kufr jasan, nisu više munafici. Međutim, dok je islam jak, oni su munafici, kriju se između. Poput danas razni koji se pripisuju znanju, poput oni, pogotovo islam zanima, koji pišu po novinama razne vrste nifaka i tako dalje, čak otvorni ridet u čemu govori, pišu i tako dalje, što je poznato onima koji su bili u islamskom svijetu, u islamskim sredinama koji su sasvim jasne stvari. Pogotovo oni koji zagovaraju zapadnjaštvo, koji zagovaraju sekularizam, ateizam, liberalizam, čak i otvoreno, zovite kako hoćete. Znači, to su jasne stvari. To su osnovi ti. Znači, dok god ima munafika, znači ima islama. Alhamdulillah, to je jačina islama. Jer čim oni, što se kaže, okahre, onda oni ispolje svoje kufr, jasno, ne više nifaka, nego pokaže svoje pravo lice, nisu više munafici. Kao što u mekanskom periodu nisu bili munafici Kurejša. Jer su bili otvoreni neprijatelji Allahove vjere mušici. Nije bilo potrebe zato što su bili jači iznad muslimana koji su bili slabi potočeni. Međutim, kada poslanik sada dolazi u Medinu, znači većina stanovnika prihvata Medine islama, ostaje manja skupina munafika među njima i ostaju klasični čafiri, osnovni čafiri poput židova, židovskih plemena koji su živjeli u Medini. Ova stvar, znači ovo je problem vremena. Suđenje ponovno što Allah nije dozvolio. I zato ulema posvećuje tome posebnu pažnju. Još od početka pada slavljenja osmanskog hilafeta, počeli se dešavati ove stvari. Jer najme da napomenemo jednu stvar, islamske zemlje danas, šta je osnova kod njih vladanja i zakona koje imaju? Osnova njihova počne još ili ostala je u mnogom dijelu iz osmanskog perioda, zato što su sve bile pod osmanskom vlašću, to su osmanski hilafet. I osmanski hilafet je nametno zakon šerijat, ali u posljednje vrijeme zvojiti takozvane međele kamira dlije. Kako bi rekli, šerijatski propis koji su sažeti u propisima kao fiska pravila ili paragraf. Da po njima se vladaju kadije, da upravljaju ljudima u sporovima i da vladaju sa šerijetom. A s obzirom da je osmanski hilafet bio dominant u većini islamskih zemalja, danas znači od Severa Afrike, Srednjeg Bliskog Istoka i tako dalje, čak i do Indije, ostala je osnova kod njih to. Međutim, sa dolaskom okupatora, kolonizatora, eksploatatora, zovite kod očite, dolazi do ubocivanja njihovih dijela zakona, čak njihovih cijelih ustava, od francuski do britanski, američki, kako je zemlja, šta slijedi. Neke su oni potpuno uzeli to, dala dragi sačuva, neke su djelomično, neke veće i manje dijelo, što znaš djelomično, ostavili su pravo porodično, to je takozvani fikul usra, vezano za brak, tako zato što u osnovi nisu mogli, kao prepustili su to običajno te šerijatskim sudovima, a ostalo sude kako oni hoće. Primjer, u manjoj ili većoj mjeri. Zašto? Zato što te teško običaje te mijenjati među muslimane, prije svega to ne mogu. Pa su to ostavili kao dio, eto ima i šerijeta, sudijama, kadijama, da vladaju po tome kao u tom dijelu i tako dalje. Međutim, osnovno je bio, recimo, ovaj osmanski sistem ili poredak ustava koji je zasnovan na šerijat, ali rekli smo u kojoj formi. E sad ove zemlje danas manje ili više, neke su potpuno promijenile, da dragi sačuvaj, neke su djelomično, manje ili više. Spominjali su ovu meselu, bitnu meselu. vezan suđenje vladne po što Allah-u nije dozvolio. To je takozvano zakonodavstvo, propisivanje zakona kao osobina isključio Laza Uđel, koja je prije svega isključio vezan njegovog rububijeta, zatim kroz i ostale vrste tevhida, njegove smalo sifat, zato što Allah-u Hakim, onaj koji je mudar, koji pripisuje, zatim vezano i za uluhijet i ubudije, zato što robovi primjenjuju to i potvrđuju, znači prožeta, ali osnovno rubijet, znači ovo zakonodavstvo. Ne može neko prosivati halal i haram i detalje toga osim Allah subhanahu wa ta'ala azza wa džel. Ovi koji su uzeli sebi za pravo, su uzeli da propisuju, kao što su kršćani počeli mijenjati Allahovu knjigu. Jedna od tih stvari jeste ovaj širk u pokornosti, pokoravanje njihovim svećenicima, pokoravanje, to jest njihovim velikodostojnicima, monasima i tako dalje, koji su počeli mijenjati ove stvari, ohaljivati haram i oharamljivati halal, pa su se oni pokoravali u tome. Međutim, vezan za ovu stvar, u meselu spomenuli se stvar gdje se reče ova stvar, vezan za nas stvar koja je manje kufro ili mali kufri koji izvede vjere, jeste stvar vezana za strast, pojedinačne stvari, počinjemo od najveće stvari, to je kadija, kada sudi po strast, uzima kamat, uzima mito, daj kadija muslima, može tako, ili naginji nekome, u tom slučaju biva mali kufr, međutim, nije bezopasna stvar i bezazlena tek tako. Ako se nam kaže trojicu kadija, jedan je u dženetu onaj koji sudi kako treba, dvojica vatra koji sudi što ne zna ili ovaj koji namjerno presuđuje suprotno. U tom smislu, znači, mali kufr ne zna vjere. Međutim, ovaj veliki kufr vezan za tešri am ili opće zakonodavstvo, opće propisivanje zakona koji nema nikakve sumnje, to je taj veliki kufr koji izvodi iz vjere. Međutim, o čemu se radi? Kako govori šeš Islam Tejmije i rješava u meselu, to jest precizno je objašnjava. Oni koji propisuju i donose zakone od sebe, ulema spominje razne stvari. Kaže ako misli da je bolji, ako misli da je isti, ako misli da nije bolji, ali smatra treba, zašto spodi stvari? Zato da bi navili sve slike, da bi navili sve primjere, da bi isključili mogućnost šube ili da kaže ja sam mislio ovako, ja sam mislio onako, tako. Zato spominje te stvari. Ali osnovi se vraća ova stvar koji je veliki kufr, koji je opasan, znači opće zakonodavstvo, tešir, am, koji je veliki kufr, onega koji pripisuju mijenjanje lao zakon, da li potpuno se, da li djelomično. Znači, to je čisti kufru. I ostala je stvar vezana za sljedbenike. Podijeljena dvije kategorije. Oni koji znaju da oni propisuju halal i haram, to jest da dozvoljavaju haram i oharamljuju halal, što je širku pokornost, rekli smo, pokoravanju i odugostiti sa sebenicima. Sliđno bili oni lema, vlastodršci, vladari, nije bitno, njihovi namjesnici. Znači, znaju za to i podržavaju na tome, vjeruju u to i slijede na to, znači to je kufr, isti su, znači sljedbenici slijedženi. I ostaje druga kategorija koji znaju šta je haram i znaju šta je halal, haram i vjeruju čvrsto, to je znaju da ovi mijenjaju, ali im se pokoravaju tome u smislu čistih grijeha, kao što šano naređuje određene stvari pa je čovjek griješ. Ali što naređuje nama određene stvari mi kršimo, znači sa strane čistih grijeha. I s te strane znači nisu kafir vezano za ovu bitnu meselu. Znači, ispravno u ovoj meseli jeste podijeliti odmah stvar, da ne ulaze stvari koji su mali kufr, ova stvar koja je veliki kufr, da se ne bi miješalo sa tim. Znači, stvari koje su vezane za strast, za sporadične slučaje. Svako griješi, ne sudi pošto Allah presudi, prije svega sam kod sebe. Ne povinuje se Allahu naredbi, krši Allahu naredbu, nije primijenio Allahu sud i Allahu zakon. A da ne govorim oni koji su na najvećim stepenima, to jest namjesnicima, kadijama i tako dalje. Ostaje ova stvar koji predmet rasprave o kojoj se radi i koji problema, to je opće zakonodavstvo, propisivanje zakona, ljudski zakona, otpada njihove misli, mijenja Allahovog zakona, da li potpunosti djelomično nema sumnje da to veliki kufr koji izvode vjeri, oni koji slijede na tome, koji vjeruju u to, to podržavaju, smatraju, su isti oni koji to rade. I ostaje druga kategorija koji se pokoravaju sa strane grijeha, kao i ostali grijesi koja šan zabranije pa ljudi krše i tako dalje. To je skraćeno vezano za ovu temu i ostaje nam još peta stvar. Inače, braćo, ove su velike stvari. Kod ove stvari bi trebalo zastati više posebno za svaku stvar detaljnije obrađivati. Međutim, s obzirom na obim i mogućnosti i stanje trenutno naše države, znači samo ću ukazati u možda jedan do dva, možda i tri dersa vezano za ove bitne stvari, ili doći nam poslije teme koje ćemo obrađivati, gdje se to spominje šire vezano za akidijsku tematiku, pa će sve doći na svoje uz Allahovu pomoć, ali sada uzimamo samo osnovu, ukazujemo na. I peta stvar, večeras po redu, ili i peti nakid, kale še kamis, men ebogale še mima džaja bih rasul, vole amira bihi ketab. Peto, onaj koji mrzi nešto, s onim čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je šerijat, to je vjera, pa makar i to radio, primjenjivao, počinio je kufr. U smislu da mrzi sam šerijatski propis, pa makar ga je on sam radio, počinio je kufr. Primjer, mrzi čovjek namaz, ko što sam bio na čestim munafika. Zato smo rekli ovo stvari koje su vežene posao za munafika. Znači, mrzi namaz ko šerijatski propis, u smislu zašto namaz propisa, što voliko rekata, što ono, a uzubila, a sam ga klanja. Primjer, čovjek mrzi propis hijjaba, pokrivanje žene, što hijjab? A žene su pokrivene, recimo, njegove. Što hijjab, što to mora tako, što ne bilo tako, što u tome mudrost, ono uzubila je tela. Znači, mrzi u osnovi ono što je Allah propisao. Razlika između stvari mržnje samog šarijatskog propisa kao propisa i ono što Allah što ono spomeni su majke svoje mame. Zalike bi jedan munkeru manzir Allah, to sam problem, zato što ne mrzi ono što Allah objavio. Ne vole jednostavno, munafici. Ili nifak u svojoj duši, na uzubu da je tera. Znači, mrzi sam Allahov propis. Makar ga je sam primio, mrzi namaz da klanja. Mrzi, kaže, ja ne pijem alkohol, ali ne znam što ga je Allah zabranio. Na uzubu da je tera. Ti primjer, Allah dragi sačuva. Primjer između ove stvari koje je mržnja Allahov propisa koji izvodi iz vjere i mržnje prirodne koji ne izvodi iz vjere, da ne bi se pomiješalo. Primjer da je čovjeku teško sa strane duše, jeste sa strane slabosti ili teškoće obavljanja ibadeta, on kaže za namaz, ma inna la kebira illa khashin. On je težak namaz, osim oni koji su bogobojazni, skrušeni, obavljaju namaza, to je sustrano obavljaju namaza, pogotovo obavljaju namaza, stalno obavljaju pet vakata namazu, džematu, nije lako, treba biti na tome ustran, kad traži Allah pomoć, ustrajte na tome. Ili primjer uzimanja abdesta u teškim uslovima, to je stanjima hladnoće, zato kaže pa sam se izbagu u duh. O stvari koje opraštaju grijehe, to je svanje grijehe, upotpunjava adresa kao svi mekari u teškim uslovima. S te strane je hadis gdje kaže, poznanim sallam, da je džennet okružen sa teškoćama mekari, misli se ovim mrskim stvarima, misli se na ove, ono što je mrsko duši teško. Treba se pokrenuti čovjek bolestan, čovjek umoran i tako dalje. Nekad je to slabost, nekad je to vrsta nifaka, tako dalje, jeste teško, ne, ustaje nekad na namaz, teško obaviti ono i tako dalje. Ili sa strane ono što mrze i teška duša, što kaže, kutiba lekum Italu, vahuva kuruhu lekom. Propisuje vam se borba, a to vam je mrsko. Misli se strane duše. Sa prirodne teškoće, ono što čovjek u smislu da borba nosi sa sobom gubitak dijelova tijela, ranjavanje, gubitak života, tako te svirnici mrze smrt, u smislu smrt koja će im doći. Ne znam kako će završiti, tako dalje. Znači, prirodne stvari da se ne miješa mržnja šerijatskog propisa, ono što Allah objavio, što osobina munafika prije svega, i mržnja ovi stvari u smislu teškoće, prirodne stvari, mada i to slabost, mada i to vrsta nifaka, to je slabost izvodi iz vjere, ali ovdje se radi o mrvljenju Allahove vjere, Allahove propisa. Ne voli uopšte Allahov propis. Znači, ne voli hijab, ne voli nikab, da ne govorim, spomenuli smo namaz i tako dalje. I s ove strane isto stvar vezana, pogotovo za žene, to jest više ženstvo, jel? Žene u smislu ne podnose, ne voli više ženstvo sa strane i ne mrzi Allahov propis. Ako se mrzi Allahov propis, u smislu zašto je to Allah propisao, tako uopće bila to je kufa. To je s ove strane. Međutim, ako se mrzi u smislu da je ženi teško, ljubomora, ne može da prihvati drugu, treću, četvrtu na sebi, tako dalje, to su normalne u smislu prirodne stvari koje se dešavaju. S te strane mrzi i ne voli. Ne voli da ima, jel kako se kaže, inoć, saučesnik i tako dalje, da čovjek dijeli ljubav s njom, da je možda više voli, da dijeli metak, i tako dalje. I to je sa te strane. Znači, mržnja Allahovog propisa samo po sebi, njegovo propisivanje, stvar munafika i oni koji imaju ipak u svom srcu znali, to ne znam da li sva dragi sačuva. I to je što se tiče večeras vezano za ovu temu, nastavili smo da skratimo koliko možemo, da uopštimo, da bismo to prikazali u jednom opštem i osnovnom smislu i da bismo mogli nastaviti inšala dalje proširivati ovu temu kad dođe vrijeme i prostor. Zato molim Allah da primi od nas, da nas učvrsti na vjeri, da nam ukaže na ono što je ispravno, da nas sačuva svake zablude i da nam oprosti grijehe. Cilj ove risale jeste upozoravanje, skretanje pažnje muslimanima, da ne kaže neko vi tekfir, kao što kažu lema, mi ne tekfirimo muslimana, nego tekfirimo one koji tekfiri Allah, azzawajal, koji tekfiri poslanik i koji tekfiri lema koji džmao. Znači, proglašavanje nevjernica mora biti jasno, rekli sa ekinom, kao što ulazak vjeri sa ekinom, a muslimanje ne tekvire, ne tekvire muslimana, osobina avariđa. Međutim, pozoriti ostale i sebe je jako bitno da čovjek napočini djela koje ne zna, uopšte nije ni svjestan, a koja se vezuje za njegov ubjeđenje, njegov govor i djela koje ga mogu izvesti vjere, da Allah dragi sačuva, molim Allah šanu da uči se našu vjeru, da je sačuva i da je upotpuni sa svake strane. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.